tem. Maar zonder water, ik reisde overal heen, veel verder dan ik kon. Totdat ik opnieuw begon en mijn bergen overwon. Niet moedig en niet bang, zag ik hoe je bij me kwam. En de grond kust zacht je voeten, zij is met je elke stap. Ik zal je geven.